בשדה ירוק רדפתי אחריך, אך הילדים קסמו לך יותר, בפיהם יפה אתה מאין כמוך, עד מתי שירי מפניי תסתתר, עד מתי שירי מפניי תסתתר. בחשקת הלב רדפתי אחריך, אך האוהבים קסמו לך יותר, בפיהם יפה אתה מאין כמוך, עד מתי שירי מפניי תסתתר, עד מתי שירי מפניי תסתתר. בדרכי עפר רדפתי אחריך, אך החיילים קסמו לך יותר, בפיהם יפה אתה מאין כמוך, עד מתי שירי מפניי תסתתר, עד מתי שירי מפניי תסתתר. המון אדם רדפתי אחריך, אך הזמרים קסמו לך יותר, בפיהם יפה אתה מאין כמוך, עד מתי שירי מפניי תסתתר, עד מתי שירי מפניי.